राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 फरवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह सबका अनुभव है कि पहले जैसी परिस्थिति थी वैसी आज नहीं है और जैसी आज है वैसी रहेगी नहीं। अर्थात संसार सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। एक दिन वो था जिस दिन आप हम अपने को बालक कहते थे तो भाई हम तो बच्चे हैं। आज नहीं कहते हम बालक हैं, बच्चे तो नहीं कहते। तो आज आप कहते हैं कोई जवान हूं मैं, कोई बूढ़ा हूं मैं, ये भी नहीं कहूंगा। अगर परिस्थिति बदलती है पर आप स्वयं नहीं बदलते हो, स्वयं आप बदल जाते तो संसार के बदलने का आपको ज्ञान नहीं होता। स्वयं बदल जाते तो क्या बदल रहे, क्या पता लगे। कौन कहता कि पहले ऐसे हम बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, अब बूढ़े हुए। तो ये बच्चेपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, रोग अवस्था है, नियोग अवस्था है, वो हम जानते हैं। बचपन को जानते हैं, वो जवानी को जानते हैं, वो वृद्धावस्था को जानते हैं, वो अनुकूलता प्रतिकूलता को जानते हैं, कभी ठीक कभी बेठीक वो उसको भी जानते हैं। तो जानने वाला वो निरंतर रहने वाला है और जानने वाली जानने में आने वाली वस्तु निरंतर बन रही है। रहने वाली चीज है वो है अपनी और जाने वाली चीज वो अपनी नहीं है। तुम बदल जाए वो अपना नहीं है, अपने तो नहीं बदलते वो है। तो बदलने वाली मैं जिनको हम जानते हैं कि ये बदल जाएगी नहीं जाएगी, उसमें जो आकर्षण होता है ये ही बंधन का कारण है। सदा एक अवस्था नहीं रहती, उसमें जो अपनी प्रियता है, मन का आकर्षण है, ये भूल है। और भूल मिटाना, अपनी भूल मिटाना अपने हाथ की बात है, सीधी सादी बात है। ये हम नहीं है, ये हमारे नहीं है। वास्ते गीता ने कहा, ब्राह्मण में कहा, मैं और मोर तोड़ते ही माया, निर्म मोर निरहंकार, मैं मेरा, मैं मेरे की जीवड़ी, ये गर्भनी संसार, ये मैं मेरी में बंधा हुआ है, मैं हूँ मेरा है। ना मैं पना स्थिर रहता है, ना मेरा पना स्थिर रहता है। अपना कभी कुटुम्ब अधिक होता है, कभी कम हो जाता है, कभी धन अधिक धन हो जाता है, कभी धन चला जाता है, कभी मान आदर सत्कार हो जाता है, कभी अपमान तिरस्कार निंदा हो जाती है। यह संसार सबका सब बदलता रहता है, तो सब बदलता है, परंतु ये भी सुना कि भगवान भी बदलते हैं। परमात्मा को सगुण सगुण माने, कोई निर्गुण माने, कोई साकार माने, कोई निराकार माने, चाहे जैसा माने, पर वो परमात्मा बदल जाते हैं। पहले दूजे थे, आजकल परमात्मा भगवान और है, परमात्मा और है, ऐसा कोई नहीं कहता। और प्राणी के लिए भी कहा जाता है भूत ग्राम स ए वयम भूतवा भूतवा प्रणेते, यही प्राणी समुदाय पैदा होकर लीन होता है वही पुराना था वही है, भगवान भी वही है। तो रहने वाले है भगवान और प्राणी, और जाने वाले है संसार और शरीर। संसार और शरीर हमारे साथ रहने वाले नहीं है, और आप स्वयं और भगवान जाने वाले नहीं है, तो उससे ही अपनापन करो। वही रहने वाले आपके रहने वाले, और संसार आपके साथ रहने वाला नहीं, आप संसार के साथ रहने वाले नहीं, शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं, शरीर के साथ आप रहने वाले नहीं। इनका मोह छोड़ो, और मोह रखोगे तो रोना पड़ेगा। आप जाओ तो रोते जाओगे, हमारा कुटुंब रह गया, हमारे पास कुटुंब धन रह गया, हमारा घर रह गया, हमारी वस्तु रहेगी, ये बात। और वस्तु चले जाएगी तो भी रोना पड़ेगा। तो ये निश्चित बात है, अवश्य विषया बहुत समय तक ये संसार रह जाए तो भी एक नदी जाएगा, ये निश्चित पक्की सच्ची बात है। तो ये जाएगी, छूटेगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें अगर हम छोड़ दें तो निहाल हो जाएगा, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे हम। और हम नहीं छोड़ना चाहे ये छोड़ जाएंगे, स्वातंत्र रसुर परिताप आए, मनुष्य मन को बड़ा संताप होगा, जलन होगी, दुख होगा, संताप होगा। और स्वयं हम छोड़ दे तो बड़ा सुख होगा। देखो भाई बहन, ध्यान दो इस बात पर, आपके लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, पर दोनों के लिए आप ये बात करती है कि भाई बेटी घर पर नहीं रहती, बेटी अपने घर जाएगी, तो उनकी बड़ी चिंता होती है। और ब्याह करके राजी खुशी भेज देते हैं तो मन को दहार उतर गया, हल्के हो गए। अच्छी बात है भाई, हमारी प्यारी पुत्री अच्छी जगह आराम के लिए चलेगी, बड़ी अच्छी बात। तो जैसे बेटी चली जाने पर कुबत से घर पर मिल जाए उसको ठीक तरह बड़ी खुशी होती है, ऐसे ही सब संसारी बेटी है, ऐसा है संसार बाईस पदारिया। बाईस तो आपने गृह जाएगा तो अपने राजी राजी भेज दो, रहेगा नहीं आस पास में, तो रहेगा नहीं, भाई जी पदार हो आप जाओ, अपने छुट्टी दे दो। आप छुट्टी नहीं दे तो चले जाएंगे, छुट्टी दे दो तो आपकी मौज हो जाएगी। अगर आप चाहोगे ये बने रहे चले जाएंगे तो मौत होगी, दुख होगा, संताप होगा। साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ। अब रहे तो मौज, जाए तो मौज। क्या ऊपर बैठे आदमी आने को चल पिलाते हैं, चारों तरफ रास्ता इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, जो मोड़ पर बैठे आने वाला जल पिए जल पिला दो, जावे तो मौज की बात, हम बैठेंगे अच्छी बात, देरी से जाएगा अच्छी बात, तो अब तो मर जाड़ी जल्दी जल्दी। ऐसे ये कुटुंबी है ना, सभी सब जाने वाले, जावे तो खुली पहले छुट्टी दे दो अपने अपनी तरफ से साफ। आज अगर ये बात मान लो, आज अभी अभी अभी अभी इसी समय ही मान लो कि जन संपत्ति वैभव मनुष्य कुटुम्ब परिवार जमीन जायदाद ये जाने वाली है, अभी चली जा तो बड़ी अच्छी बात है, न जाए तो अच्छी बात है, ये तो जाने वाली है, जाएगी, अभी जावे न जावे, देरी से जावे जल्दी जावे, अभी न जावे अच्छी बात, अपने छुट्टी दे दो, बैठे तो मौज की बात, जावे तो मौज की बात। बूढ़ी बूढ़ी माता है, चिंता करती है कैसा हमने नहीं जाना था कि हमारे बैठे बैठे ये छोरा चले जाएंगे, सामने जन्मे हुए आज से बड़े किए पारे पोषे और चले जाए, तो यही हमें पता नहीं था, तो मेरी बात सुनो, आज इसका पता कर दो पक्का कि ये जाने वाले हैं। बड़ी रोती है कहने वाला क्या कहा, गली माटी रहा, गली माटी रहा है, पक्की माटी रहा किसा है, देखा आपने गली माटी का ही बना हुआ है सब, बिल्कुल गलने वाली माटी है उसके बने हुआ है ये शरीर क्या, ये एक मकान था सब, सब गली माटी बने हुआ सब। तो ये पहले से समझ लो, पक्की माटी तो भगवान है, बड़ी खड़ी माटी का है, खड़ी का है, खड़ी का साधारण लोह जल टूट जाता है, खड़ी का लोह तो पक्का हो, टूटता नहीं पक्का हो, इस बात से कुदारी आदि होते हैं उसी आगे खेड़ी बंधा देते हैं, इसे दो रहता है जल्दी जाता नहीं हो, इसे खड़ी खड़ी माटी के भगवान है, और आप खुद खड़ी माटी को, खुद आप ये गली माटी के होते हैं तो क्या होता है, मारी भाषा में पापो ही कट जाता, परंतु मुश्किल ये होगी कि जिसको आप रखना चाहते हो जैसा रहना चाहते हो वैसे नहीं रख सकते नहीं रह सकते, तो रखना रहना चाहो ही जो सीधी सादी बात है भाई, अगर आप मान लो बड़ी सड़ी बात है, नहीं रहे उसको रखना क्यों चाहो, और आप नहीं रह सकते तो रहने की सही होगा, ठीक है भाई, तो जय राम जी सब, हम तो चाहते हैं आप पधारो, जो मार गए हो पधारो, और तुम ऐसी मस्ती में रह। एक माता जी से बहुत वर्षों की बात है, बड़े अच्छे अच्छे उसे लड़के थे, पोता थे, एक दो साधु हो गया, और दूसरे मर गए, पोता भी कहीं मर गया, बेटा भी कहीं मर गए, तो स्वयं गंगा जी गई और सब बेटों को फूल गाल दिया गंगा जी। पास आकर के गंगा प्रसाद, गंगा जी गए है फूल गाला है तो गंगा प्रसाद ही कर दी, सबको भोजन करा दिया और फिर बैठ गए राज निहाल हो गए। अपने हाथों में जन्मे, अपने हाथों में पड़े, अपने हाथों में चले गए, गंगा जी गाल दिया, निहाल हो गई, तो मौज हो गई बैठे। पीछे किसी के लिए झंझट छोड़ा ही नहीं, आप चले जाओ तो लोग कह के मतलब माँ तो चली गई छोड़ गई पीछे आपस, तो मेरे सामने अपने हाथों से ही गंगा जी गाल दिया प्रसाद, गंगा प्रसाद जी। छोरे खेलते है ना, मेरी खेल मीठाया के लिए कहना, उन्हीं के लिए जो पात्र नहीं है, बाकी तो भगवान ने संसार बनाया है अपने लिए, अपने लिए बनाया तो सेवन जाति में मत पड़ो, बना लो मिटा लो खेद लो, सेवा में झूम भगो मारो, यहाँ खेद लो खेद फरों की मांगे नहीं परमात्मा, चित्रकूट में रानियां इकट्ठी हुई है ना, तो उसने कहा पिताता की ऐसी गति है भारतीय हरती पर, बाल खेल समझे बालकों खेल की प्रमाण करते है तो बड़ी प्रसन्न हुई है। महाराज जनक की रानी दशरथ जी महाराज की रानी अभी मिलती है आपस में, ये तो सब जाने वाले भाई, शोक करना है आपकी अपने स्वार्थ मिट जाएगा, सोचिए रानी अपने निधरण हानि हेतु अपने हानि स्वार्थ शोष करते, ये तो सब जाते ये तमाशा है। आपको कहते हैं विवेक निधि बल्लभी कौन सके समझाए, आपके तो पति विवेक निधि है महाराज, बड़े बड़े संत महात्मा प्रेरित त्यागी ऋषि मुनि आपके पुत्र का सत्संग करने के लिए आते हैं, जनक महाराज के पास में सुखदेव त्यागी उनके पास में आते हैं, आपको हम क्या समझा, आप तो देखते ही हो तो होता है। सोचा निश्चित हानि है, समझ के शोक करते हित हानि कुछ नहीं है, ये सब ऐसा तमाशा है। संतों ने कहा देखो निरपक हो तमाशा, निरपक होकर तमाशा देखो, हानि देखो मौज करो, अगर इस तरह से आप कर लो तो कैसी मौत की बात है, ये आप ज्ञान की बात है। और नहीं करो तो एक बात बता रहे, आप इतने आए हो हमारा मन हो कि इतने आदमी हमारे यहाँ माताएं बहना भाई सब हमारे यहाँ रहे, तो आप रोते नहीं, आप अपने घर जाओगे फिर मेरा रोना बंद करेगा पूरा करो उनसे, कितने ही लोग आप यहाँ बैठ जाओ रहे हो यही नहीं जाओगे, है हिम्मत चेष्टा बात करते हो, यहाँ तो नहीं आए हम तो यार सत्संग सुनने के लिए आए हैं, सुन करके चले जाएंगे, थोड़ी देरी हो जाए तो मेरे बीच में उठ जाएंगे, अरे कितने जितना ठहरोगे ना सब हमारे गरीब काम है, ऐसे सबके काम है, मेरे को आश्चर्य आता है कभी कभी मोटरों पर बड़े चढ़ते बड़े बड़े साइकिल बड़े मोटर बड़े तांगे पर चढ़ करके भाग रहे पैदल ही भागते बहुत जरूरी काम है इधर इधर काम है जोड़े दूसरे उधर हमारे इधर काम है इधर जाते वो इधर दौड़ते हमारे जरूरी काम उधर है वो उधर है यही कहते हैं यहाँ इधर काम है वो कहते इधर काम है हमारे किस तरफ काम है पता नहीं किस तरह वो जरूरी जड़ है जल्दी जड़ है सोया खेलते भी दौड़ते है नहीं हो जाएगी दौड़ कर जाते बहुत जरूरी काम हमारा देखो तमाशा वो पूछे किस तरफ काम है जरूरी इंद्र काम है इंद्र जरूरी है इंद्र जरूरी है वे खुद इंद्र जरूरी कहे वही कहते नहीं इंद्र जरूरी है कड़े कहते इंद्र जरूरी है कड़े इंद्र कहते और आपस में एक ही आदमी ठीक ढिगाने नहीं बोलता ढंग से नहीं बोल रहा ठिकाने से नहीं बोल रहा ये बहना माता है भी कभी कहते हूँ माँ हूँ कभी कहते हूँ बेटी हूँ कभी कहते हूँ तो बहन हूँ तू बता क्या है माँ है तो माँ ही माँ है तुम जब सबके सामने माँ है क्या ना तो मारे छोरा छोरी के सामने माँ हूँ और फिर माँ बाप के सामने फिर बेटी हूँ तू बता बेटी है माँ है क्या बता सच्ची बात बता सच्ची बात कर दे सच्ची कैसे कह दे सब कच्चा मामला सच्ची कैसे बोल अगर आप हिम्मत कर गए और सच्ची बात को पकड़ लो कच्ची बात को छोड़ दो तो निहाल हो जाओ संसार के हम है ये तो है झूठी बात भगवान के हम है ये सच्ची बात भगवान कहते मम्मी मानस हो ईश्वर सचिव हो विद्यासी अब तो भगवान के भाई और भगवान हमारे हैं संसार हमारा नहीं हम संसार के नहीं ये है सच्ची बात संसार हमारा हम संसार के ये है कच्ची बात ये कच्ची बात टिकेगी नहीं सच्ची बात मिटेगी नहीं तो कच्ची बात को छोड़ दो सच्ची को मान लो क्या सच्ची नाग इसी व्यक्ति बात इतनी बात क्यों पूरा काम हो जाएगा हम तो भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं तो संसार हमारा दिखता है कि जो हमारा दिखता है उसको हमारी देखने वाली चीज दे दो आपके पास में चीज वस्तु है आपके पास में शरीर है आपके पास में योग्यता है आपके पास में बल है आपने विद्या दी है ये दे दो खुली सबको हमारे नहीं है झंझट मिट जाए साफ झंझट मिट जाए दत्तात्रेय महाराज ने ये चील को गुरु बनाया एक चिली मांस का टुकड़ा गिर चलते पीछे कई चीजें हो गई उसके पीछे लड़ाई हो गई और मांस का टुकड़ा छोड़ा तो उसके साथ ही छोड़ के सब लड़ाई वो वृक्ष पर बैठ ले गए तमाशा के बस लड़े ऐसे संसार आपसे चाहे वो संसार को दे दो और दे वो तमाशा मोल करो आनंद हो जाएगा सच्ची बात मानने पर आदमी निहाल हो जाता है सदा के लिए क्योंकि बात सच्ची है जैसी मान लिया अरे है जैसी मानने का नाम ही ज्ञान है वो तत्व ज्ञान कहते हैं जिसको किसको कहते हैं तो है सच्ची वैसे का वैसा मान ले बस ठीक है ये हमारा नहीं है और प्रभु हमारे हैं दिखता है हमारा वो हमारा नहीं है नहीं दिखता है वो हमारा बात ये है सो हमारा है नहीं तो हमारा नहीं है सो है सो सुंदर है सुंदर नहीं तो सुंदर और हमारा नहीं तो प्रगट देगी है सो दिखा था न सही दिखा और नहीं तो अपना दिखता ही हमारा नहीं है, पहले हमारा नहीं था पीछे हमारा नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी हमारा नहीं है। अब आप इतने आकर बैठ गए, बड़े प्रेम से सुनते हैं, हम मानते हैं कि हमारे नहीं है, थोड़ी जाए तो रोना नहीं पड़ेगा, हमें रोना नहीं पड़ेगा कि बाबा भी नहीं, वो तो सुन आए सत्संग के लिए, बहुत अच्छी बात, जाओ हाँ जरूर सुने हो गए कुछ पता। खेल खत्म तो पैसा हजम, खेल का टिकट चलता है पैसा लगते है, अब खेल खत्म हो जमा वो दफादार हो, ऐसा लेकर आए है चलो, ऐसी बाली मोटी आये हो है पसारे हाथ जाए गो, बाली मोटी आये हो है छोटा सा हाथ पसारे जाए गो, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, ये बात हमारा अच्छी पकड़े है पकड़े, ये सब दिन पकड़ा नहीं जाएगा भाई, चल जाएगा तो पकड़ा के जो कि फकड़ा बढ़ जाओ, फकीर पकड़ा छोड़कर फकड़ा बढ़ गया, फकीर बढ़ गया, और पकड़े भी नहीं, छुट्टी दे दो सबको, आप सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात, धन संपत्ति कुटुंब परिवार सबको आप छुट्टी दे दो, पकड़ो बात तो आप सर्वथा छुट्टी पा जाओ, दुखों से साफ संताप से जलन से एकदम मोल जाएगी, छुट्टी जाएगी, आप उनको छुट्टी नहीं दे तो आपको छुट्टी भेज नहीं देंगे, अरे छूटेगा जरूर, कितना दिन रखोगे आप, कब तक रखोगे, रख सकोगे, रख सकोगे ही नहीं तो क्यों मेहनत करो, और नहीं क्यों बचा रहे, नहीं रख सकते तो भी हम रखते ही नहीं, बस अपना काम कर दो, सुख पा दो, सो दे जल पा ला दो, पैर पर बैठे हो जल पे आओ भाई, भैया भूंगा पड़ा है खाओ, मर्जी हो तो ले लो जाओ, ऐसे छुट्टी दो भीतर से, हमारे मन में भी आती है कभी कभी कि वो सत्संग नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, नहीं आए तो नहीं आए, आए तो आए, चले जाओ तो चले जाओ, सब थोड़ी आती थोड़ी मन में आती, अर्जुन जी महाराज से वो जा रहे थे, एक किसी गाड़ी वाले का मूंज का रस्सा था और उसमें गिर गया, तो आज कभी किसी का गिर गया है, चलो उठा लिया कोई तो ले तो ले लेंगे, नहीं तो अपने कपड़े ही फैलाएंगे और सुखाएंगे, मस्त भजन करते हुए चलते रहे तो रस्सा ऊपर निकला हुआ धीरे धीरे घसों पर गिर गया, आग गाँव पूछी भाई रिश्ता से उतर गया, रस्सा खो गया चला गया रस्ता, तो बोले कि पहले जैसा मन कर ले भाया, हृदय रस्सा मुझ को पाया न पाया, जैसे गांव से चले थे वैसे गांव पर पहुंच गए, बीच में आया बीच में गया, तेरा क्या गया बता, मेरा बेटा चला गया, तेरा बेटा सास से जलना था, बीज मार बीज में चला गया, अच्छी बात है, पत्र चला गया तो पुत्र चला गया तो मेरी हृदय चले गई, अरे तेरा कह तो चला गया, एक आया था तू नंग धरंग और यहां छोड़कर चल गया, अब तेरा क्या गया बताओ, पांच संग में ऐसा गया उसको, मनुष्य आया इधर से, आप इधर से आए दो मिल गए, चलते चलते आप इधर गए उधर गए, अब बीच में मिल गए कोई पाप हो गया अब रोता क्यों है, बीच में आएगी बीच में चले गए। वो माई की बात कही नहीं आपको, राजी हो गया आप हाथ से पानी दे दिया उसको और प्रसन्न हो गई, बहुत ठीक हो गया, झंझट नहीं रहा, हमारे नाम दूसरों के ऐसे हमारे जन्म ऐसे मर गए सबको, बस लकड़ी दे दी पानी दे दिया तुम दे दिया फिर क्या सम्मति आपकी, आप रख सकोगे कुटुंबियों को धन को शरीर को का तो रख लो, जाने ही मत दो, नहीं रखो तो छोड़ दो, रहती मैं दी गई उसको छोड़ देनी चाहिए, चलो भाई रहेगी नहीं तो हमारे करीब नहीं है, आओ तो मौज की बात जाओ तो मौज की बात, आने जाने वाले आग वहां पर इतिहास भगवान के आने जाने वाले हैं अनित्य है, उनका जाना सहल हो ठीक है, ठीक है भाई यज्ञ न बेसी अभिचे थे, इनके आने को और जाने को संयोग और वियोग को लेकर कोई व्यथा नहीं पीड़ा नहीं, स्वामृत पाए कल्पति हो मुक्ति का पात्र होगा, मुक्ति हो जाएगा। ये बात आने पर कोई हर्ष नहीं, जाने पर कोई दुख नहीं, आओ साहब जाओ साहब। ऋषिकेश हम जाते हैं, कई लोग आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, सैकड़ों हजारों आ जाते हैं, कहते हम जाओ साहब अच्छा महाराज और ठहरते नहीं साहब, जरूरी काम है थोड़ ठहर ना ना ना ठहर नहीं सकते अच्छा पधारो साहब मर्जी कैसी बोझ की बात, अरे उनको क्या कहे हम भी चल लेते हैं हमारे मुझे तमाशा कर रहा है कि जाओ वहां जाते हैं, अरे हम बैठे आप जाओ वहां जाते, तो आप जाने वाला है दूसरा जाने वाला तो क्यों रोको दूसरे को, अपने जाना है जिन जाना है उनको सबको जाना ठीक हो रहा है, जयराम जी जयराम जी। यंग ही ना बेसियन दिए थे पुरुषम पुरुषार्थ पुरुषम श्रेष्ठ अर्जुन, ये जाना करना जिसको व्यथा नहीं देता ना, मानो आना जाना संयोग वियोग में व्यथा नहीं होती तो आप मुक्त हो जाओगे। यंग ही ना बेसियन दिए थे पुरुषम पुरुषार्थ आगे पुरुषम पुरुषम दुख सुखम धीर किसको नहीं बताते समान देवता सुख दुख रहे धीरे पंडित है समझदार है जिसको पैसा नहीं पाते सो अमृतत्व आए कल्प से वो मुक्ति का पास होता है मुक्ति हो जाएगी उसी तो इतनी सी बात लंबी थोड़ी बात नहीं अनजान क्या बैठा करे अन जाने वाले है ये सदा आने जाने वाले सुनाई कोई रहने वाला नहीं है जाने वाले है तो उसे पहले से विचार कर ले ये जो कहते हैं हमने पहले नहीं जाना था कि चले जाएंगे वो आज से जान जाना सही से लोग सब जाने वाले है सब दलनी मिट्टी बने हुए हैं सब जाने वाले अरे तो सेवा करो जावेद पदारू साहब कोई जन्म करके आ जाता है घर में कोई ब्याह करके आ जाती है तो आ जाते हैं चले जाते हैं ये बातें आते हैं कोई इस तरह कोई इस तरह इस तरह जाते हैं बारी आपो आपने चले प्यारे मित्र तेरी बारी रह यार मेरी आवे लुप्त तेरे भी जाने की बारी मेरी आ रही नजीक आ रही है जितना शरीर आ गया है ना उतना तो चला गया अब वो जाने की नड़ी आ रही नड़ी आ रही तो दृष्टि आ गई भाई, अच्छी बात है, हम चाहे बहुत अच्छी बात है पता। आवत सो हर्षे नहीं जावत शोकन हो ऐसी रहनी जो रहे जग में सो जो भी सो वो योगी महात्मा संत है आनंद वो ऐसे नहीं जावत कोई रोग नहीं ठीक है संसार में आ गया चले जा रहा गया चले जा रहा छोड़ दी जग नहीं में सफा ये संसार का स्वरूप है तो ये समझ कर गए सबकी बात इसको पकड़ दे कि सब जाने वाले हैं ये सिद्धांत है पक्का एकदम आगमा पाए अनित्य स्थान स्थिति। मैं तो कभी कभी कहता हूं तुम्हें श्लोक को याद कर लो आगमा पाए अनित्य आगमा पारो नित्य आगमा पाए अनित्य ऐसे आने जाने वाले हैं अनित्य आने जाने वाले हैं अनित्य है ऐसे कर लो तो आने में कोई परेशानी जाने भी होते आगमा पाए अनित्य नित्य रहने वाले है नहीं रहता रूप से ही कर रखो बेहतर संगठन पी अनाराम ऐसा हुई खोजो तो जाए अलग अलग ही जाए रहता रूप से ही कर रखो बेहतर संगठन पी रहता परमात्मा है बेहतर संसार है गंगा जी का जल बेहतर है ठहर दो ठहरे कैसे गंगा जी का वो तो जा रहा है समुद्र में जा रहा तो कभी कभी मन में आई कि अपने छिप कर देखो गंगा जी आप चौड़े देखो छिप कर देखो रात में देखो समान धन कोई देखे न देखे कोई माने कोई न माने कोई ठीक माने कोई भी ठीक माने कुछ परवाह नहीं वो सब काम एक है जरा ऐसी संसार सबका एक जाना जा रहेगा कभी देखो रात में देखो दिन में देखो छिप करके देखो सोड़े देखो तो अपनी धुन है वो तो वैसे ही प्यारी है गंगा जी को कभी देख लो दिन देख लो रात में देख लो किसी ऋतु में चतुर्मास में देख लो आप सियाल में देख लो गर्मी के दाम में देख लो कोई ऋतु हो और घड़ा नहावे तो वही बात है कोई नहीं नहावे तो वैसी बात है जंगल में बिल्कुल सुनी जगह वो एक एक आदमी नहीं है ऐसी सुनी जगह वैसी है मेरा भर गया लाखों इकट्ठे हो जाए ना तो गंगा जी का दुआ एक ही साल है इकट्ठे हो जाए चले जाए चार साल बदलती नहीं ऐसे भाइयों बहनों ये साल है संसार की जान है कि तो मैं सेवा कर दो जोधपुर में मैंने देखा गर्मी के दिनों में गाड़ी का समय होता है ना तो पहले कोरी कोरी मटकियां रख करके खूब भर लेते हैं समय में कई आदमी आते हैं जो हरे को जल सक जल पियो सर जल पियो जल पा दिया मथुरानी में देखा रामदेव जी का मेला होता है गाड़ियां आती है तो उनको खाने पीने चीज दे लो खा लो पी लो ले पूरी साग ले जाओ सब दे जाओ गाड़ी भर में मिलते हैं गाड़ी हर चली जाती है तो वो काम ठीक है देखो ये काम थोड़ा अच्छा भाई ना रोटी खाओ साथ ले जाओ अल साथ में जाओ गाड़ी में बैठ जाओ जब पैरों लो एक संत थे उनकी बात मैंने सुनी गांव में भिक्षा मांगते तो झोली में देखा हमें और कमर था भरा हुआ से मिला भाई रोटी खा के हाँ रखा है जल पी लड़ पी ले ऊंचा वाले बैठे उनको तो रोटी बाबा इधर हल ले पी ले पानी पी ले रोटी दे दी पानी पिला दिया और कोई महत्व नहीं कोई कुछ लेना नहीं कोई ध्यान नहीं चूरू में ऐसे बाबा थे, शेठ जी सुनाते थे, साईं बाबा करते, साईं बाबा चंगा, ये चंगा बोलते, चंगा ठीक है, और मशक लेते खाने पर कांडे बनी पानी की मशक, और एक हाथ में रहते पंखा, वो पानी पिएगा पंखा। ऐसे होते होते महाराज ऐसे ओलिया हो गए, पड़े तो पड़े ही है वहां, कोई कपड़ा उठा ले तो उठा लिया। उसके अंदर रामगढ़ के दरवाजे पर जो उसने वो दरवाजा है चूरू का, उस दरवाजे पड़े तो गांव का पानी आता, तो पड़े से पानी आ गया, पानी चलते चलते शरीर सफेद हो गया, पानी में चल गया ना तो सफेद चमड़ से सफेद हो जाती है, तो पड़े पहले ये करते थे जो पिंदा वो करना है, जो पीना चाहे पी लो वो करते, कोई दे दे खा देते थे मौसी पर दुष्ट भूख तुष्ट दुष्ट थी रहम, ये लिखा दत्ता से दिन है, जो आप साहब मिल जाए वो खा लिया आपने, हरदम मस्त रहे, थोड़ा मिल जाए थोड़ा सही, ज्यादा मिल जाए ज्यादा सही, बढ़िया मिल जाए मिर्चे मिले मर लो क्या गलिए बढ़िया, जैसा मिल जाए पा लिया प्यार लगी कर दे लिया बस। कुटुंबियों का भरण पूर्ण करो अच्छे से, चाहे ब्याह कर आ जाए कोई, चाहे कोई जन्म कर आ जाए, उसका पालन पोषण करो ठीक, बिजली बिजनेस चला जाए तो जाए दो घर दो अपने है जो कर दो बस हो गए भाई। हम पाठ करें गीता जी का पाठ कर रहे हैं, करते करते अध्याय पूरा हो जाए तो रोवे, अध्याय पूरा हो गया एवं बुद्धि परम बुद्धवासभ्यात्मात्मा प्रणा जैसे महाभारतम विद्यायाद्या श्रीकृष्ण संवाद कर्मयोगाध्याय अध्याय समाप्त हो गया। कोई तरह जाए तो अध्याय समाप्त हो गया, तो रोना की बात ऐसा अध्याय पूरा हो गया, ऐसे अवसर अध्याय पूरा हो गया। और चलाओ मैं सदय योग श्री भगवान वासी हूँ, सदय योग भगवान मन में प्राप्त एवं परंपरा प्राप्त ये भी हो जाएगा बस तो ध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये विद्या सीख लो, गीता विद्या सिखाती है, कैसे आनंद की बात है, शांत हो गया सर, कोई रोज तो देखा होगा बहुत रोज एक होंगे, अध्याय पूरा हो गया, अध्याय पूरा हो गया, अगर चलाओ चुप जाओ रोने की बात है, अध्याय पूरा हो गया तो पढ़ते पढ़ते पूरा तो होगा, कोई जल्दी हो जाए कोई देरी से हो जाए कोई किसी वक्त में किसी मिनट में ऐसे पढ़ते पढ़ते पूरा हो गया जो समेट रख गया ठीक है। अध्याय कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसे अध्याय छोटा हो जाए, 20 श्लोकों का अध्याय और 78 श्लोकों का अध्याय, 20 या 60 3 अध्याय से उठते ही अध्याय, तो अध्याय कोई छोटा होता कोई बड़ा होता है, छोटा होते पूरा होता है, बड़ा होते पूरा होता है, पूरे तो हो गए पढ़ने को पूरा हो जाएगा, छोटा भी बड़ा भी सब सभी पूरा हो जाते। पूरे मर गए जो हर हाल में खुश है वो कहते हैं सर सुखी न रहा, समझे आने वाले आओ जाने वाले जाओ भाई, ये आपसे रुके तो है नहीं, फिर क्यों रोकने की चेष्टा करो, अरे क्यों दुख बताओ, दुख बनाओ। अच्छी बात है, और अपने मौज में मस्ती में रहो। ये कहानी सुनाई थी मैं आपको, फिर याद आ गई। एक बाबा जी थे, मस्त फकीर में अणु में मौज में थे। तो चले जा रहे थे, जाते जाते शहर के पास पहुंचे। रात ही हो गई तो दरवाजा बंद हो गया शहर का दरवाजा बंद हो गया। आजकल तो इतनी पर्दे की हुई हमारे अमो सुतारा में मेला था संतों का, हम बाहर गए थे, गिरी से आई वो हमारों की बारी बंद हो गई। अब बारी बंद है, बाहर बैठ रहे लगन हो रहा था, हम आए बारी बंद हो गई, बारिश नहीं हो गई। तो ऐसे बाबा जी आए, आगे तक आगे बंद हो गए तो बारिश हो गई। बाहर भी दुकान मिलती है, बाजार का बाजार लग गया। ये कोटद्वार हमारे सामने बना है, कोट गेट नहीं है, पहले मामूली था, बस विशेष था बना है। तो बाहर बैठे थे दो कथा याद आ गई। बाहर दुकान थी तो ये चना भूजते थे, भटभूजा भुंजारे की दुकान। तो बैठे थे तो सी लगा तो भट्टी थी, कोई पत्ते डालते पत्ते वृक्षों के पत्ते डाल देते भूज देते अपने भूजा और ऊर्जा से फिर भूज जाती आग। तो पर भट्टी तो गर्म रहती है ना, तो सी लगा तो भीतर चले गया भट्टी में, नरम नरम रास बैसी हुई गर्मा गर्म सो गए। मकान गर्म बस भट्टी बड़ी गर्म तपी हुई गर्मी ने कपड़े के काम नहीं हमारे सो तो रात नहीं सोते। सुबह के समय वहां ऊपर एक राजा का महल था, कोर्ट था उनका, कोर्ट गेट है वो, मान कोर्ट का कोर्ट दरवाजा, गढ़ का मिला है गढ़ की तरफ मिला कोर्ट दरवाजा। जो पास में गढ़ था ऊपर ही, तो राजा उठे सुबह तो बोले कि भाई रात कैसी बीती। तो दूसरा बोले कि बाबा जी बोल गए कुछ तुम्हारे से भी अच्छी। भाई कहाँ से आवाज आई, नीचे से आवाज आई सर, नीचे से कि देखो कौन है, जहाँ देखो कोई आदमी है ही नहीं, अब भट्टी में कौन देखता था कोई नहीं देखता। फिर बोले कि भाई रात कैसे बीती, कुछ तुम्हारे जैसे कुमर तुम्हारे से अच्छी। अच्छा आवाज आ रही है नीचे से, निगर तो बोलो कौन बोलता है। तो फिर बोले तो आवाज पता है भट्टी में आ रही है, देखा तो बाबा जी बैठे हैं। तो बाबा जी रेत में बाबा लग गई है राख भी, थोड़ा हाथ अचूट लग जाए ना फिर हो गया काला काला कह दीवार लग दिल काली थी, तो राख भी लगी हुई तिलक भी तगड़े काला। ऊपर जाकर क्या सा एक बाबा जी है भट्टी में पड़े अच्छे जी हो, भट्टी में कोई मिमिक रहा करे। बाबा लोगों को दुखती होती है महाराज जी, हैरानी की जगह सोच लेते जगह भी कैसे। मेरे को भी याद है सरदार सरदार टीमा में जाओ वहां सी लगे तो मेरे ऐसी अटड़े वहां पैर खुलो जरा नहीं लगता मकान की तरह। फिर पूछे तो वो वैसे ही बाबा जी बोल रहे तो बाबा जी कह लो महाराज कहीं बात है कि राजा जी बुलाते हैं, क्या कसूर किया मैंने, हमने क्या गुना किया, गुना की बात नहीं है। आपने राजा को उत्तर दिया, राजा ने दिया, हमने को राजा पर किसी ने दिया, तो क्या उत्तर दिया कि वो पूछ प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर दिया कि रात कैसे बीती, उस तो तुम्हारे जैसे अच्छी, ऐसे मैंने प्रश्न को मैंने राजा का उत्तर दिया कि वो राजा के प्रश्न था, तो राजा का उत्तर दिया। तो चलो आप पधारो, बुला लिया था तो बुलाओ, बुला ले चले गए। तो काला काला जगह जगह तिलक हुआ हुआ, रात लगी हुई, रात कैसे बीती, कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे से अच्छी, वो बता हमारे से आप कहाँ थे, भट्टी में थे, बिछाना क्या था, बिछाना मिला मैंने बिछाया नहीं, धर्म धर्म बिछाना था, समझे कितने हमारे जैसे कैसे, हमारे देव कितना महल है, कितनी सजावट है, देव कैसा है महल, सुगंधी आ रही है और गर्म हो रहा है, सब फिर से अंगठी लगी हुई है ठीक, कैसे पर्दा लगे, कितने तस्वीरें लगी, कितनी लगी। तो कहा कि महाराज आप गाढ़ नींद आई, तो आपको ये पता था कि महल में सोया हूँ, कितना कुछ पता था, कहाँ सोया हूँ कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं था। तो आप महल में सोए, आपको महल याद नहीं था, मेरे को भट्टी याद नहीं थी, तो बरोबर हो गया कि नहीं, हमारी आपकी एक ही अवस्था हुई, तो कुछ तुम्हारे जैसे रहे, अगर कुछ तुम्हारे से अच्छे तो हमारे से अच्छे कैसे हुए। जागे तब अपना भजन करते थे, जा भजन नाम करते, राम याद करते थे, जगह क्या करते, हमारे महाराज कई मुकदमा आया है, कई मसला आई है, कई जगह दशरथ करना है, किसी को हुक्म देना है, कई बातों की वे याद आ जाएगी, कल ऐसा करना है, कब ऐसा लिखना है, कब ऐसा है, ऐसा करते थे, क्रिया के प्रयास दुनिया का करते थे। आप दुनिया का करते, हम भगवान का करते थे, भगवान के स्वरूप चिंतन करते हैं, और साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सब जगह परिपूर्ण है, परम शुद्ध है, सब पर ध्यान लगे परमात्मा, तो भगवान का चिंतन करते हैं, आप संसार का चिंतन करते हैं, लड़ाई झगड़ों का, तो बोलो कौन सा श्रेष्ठ रहा, तुम संसार के विषय याद करते थे, हम भगवान को याद करते थे, तो कुछ तुम्हारे जैसे और कुछ तौर से बढ़िया, ठीक कथा है, मैं कह रहा था और ही बीच में आ गई, बीच में याद आ गई, अच्छे भी आ गई तो अपने क्या है, भाव हा बेच दो अपने को खुद न पारू नुकसान, भाव भाव बेच थी। दूसरी बात आई, जैसे बाबा जी थे तो बारे सो गए, दिन में क्या हुआ कि वहां के राजा मर गए थे और पीछे कोई था नहीं संता, फिर आपस में पंचायत ही हुई, किसको राजगति बैठा हुआ, तो इसको बैठा दो, उसको बैठा दो, इस पंचायत में निर्णय नहीं हुआ, कोई कुछ कहता कोई कुछ, एक निर्णय नहीं हुआ, तो सबने विचार किया कि ऐसा करो कि दरवाजे में सबसे पहले आए उसको राजा बना दो, सबने कहते ठीक है, सब समझ पास हो गया, सबसे पहले बाबा जी आए, अथरी थे बना श्रृंगार की हुई प्यार सूट बूटा, बाबा जी बोल बैठा, बाबा जी ये क्या तमाशा है, बैठ गए, अगर चले क्या बात है, कभी हम आपको राजा बनाएंगे यहाँ का, राजा जी राजा नहीं है यहाँ, अच्छा ठीक है, स्नान बनान करा, कपड़ा लाए, राजा जी पोशाक पहनी, कपड़ा पर धो, महाराज हम धोएगा, अब आप नहीं है, हम करेंगे सब सेवा का, ठीक है सुखा दो भाई, सुखा दिया, फिर कपड़ा लाओ, हमारा कपड़ा लाओ, ले आए एक बक्सा लाओ, बक्सा ले आए, कपड़े समेट रख दिए, ताला लगा ली, सब भी अपने पास ले ली, फिर क्या करोगे, अरे तुम्हें क्या मतलब है, क्या करेंगे, तुम काम करो अपना सब काम, ये बात है महाराज से राजा जी ने किया था, ये मिश्रा ये पहला हुआ ऐसा नहीं कर उतना हुआ ऐसा आकर ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो करने लगे सिंहासन बैठे मौज पर बताते। पास में एक राजा थे, उसने सुना कि वहां के बाबा जी राज करते हैं, तो बाबा जी राज अच्छा तो करते हैं पर लड़ना तो नहीं जानते ना, अपन चढ़ाई कर दो उन पर। उसने चढ़ाई कर दी, कहते सर राजा ने चढ़ाई कर दी है तो ठीक है, बोला ठीक है क्यों ठहरो सुप्रमोल करो। महाराज शहर के पास में फौज आ गई है, आपकी हुकुम दो, हुकुम देते हैं तो चुप रहो हुकुम दे रहे हो। कहते गढ़ के पास में आ गए, अच्छी बात, एक आदमी को भेजा नगर में दिया कि आप क्यों आए हो, कि तुम्हारे पर विजय करने के लिए, तो तुम्हारे आदमी मरेंगे हमारे आदमी मरेंगे फायदा क्या होगा, लाओ भाई बक्सा लाओ वो बक्सा लिया लाया अपने कब पहना जयराम जी जी इतना फल में फल को हम खाए और तुम खाओ, क्यों लोगों को मारो, या कोई काम करने वाला था नहीं इस वजह से हम बैठ गए, हमारे को मतलब नहीं बैठा क्यों मंद को मारो, तुम्हारे आदमी मरेंगे हमारे आदमी मरेंगे नुकसान होगा, कोई काम करने वाला आपको काम करना है तो आप करो महाराज, हमें तो करना है वो तो क्या जोर है बताओ, कैसी मौज की बात, बचिया खाया वो मौज है बहुत से बस, अब भिक्षा मैंने यही खा दिया इस तरह से करो नहीं, अब कैसी मौज की बात है। हम बाकी व्याख्यान देते थे बहुत घूमते थे, अब तो मोटने होगी जगह जगह, पर हमारे सारा मोटा नहीं बसा मिलती नहीं थी, बसा नहीं मिलती गाड़ी मसा मिलती थी, बसा मिलो सर मसा मिलो गाड़ी बा तीसरा उसे गाड़ी है कैसे घूमते थे, कपड़े जोड़ देगा कार में चल दिया, कैसे घूमते थे कहीं ठहर गए सारिया बैठा दे दिया बैठा कर दिया चल दिया, कैसे घुमा करते थे आप लोग जानते हो परिचित ये बात। अब महाराज ये सही काम नहीं करता वैसा मुंडे बैठे थे तो कोई जवा वो नहीं नहीं सर झाड़ नहीं देंगे आप झाड़ के नहीं देंगे वो ठीक है, सुबह जल्दी उठ गए पुराने हो गए एक दो शब्द रह गए और हम कुटे में बंद रहते थे समय पर आ जाए जैसे आ जाते थे समय पर जो लोग अड़ी आ गए समय पर क्या भी वो तो खाली हम नागौर चले गए सब जल्दी उठ पैदल। तो इस तरह से अब हमारी तो जात ऐसी है भाई सुन पा जयराम जी भिक्षुओं को घर पर चले गए, भूख लगी तो घर पर चले गए, तृप्ति हुई तो माँ चल दिया, अब क्या मतलब है मतलब माँ बढ़ते थे मोटर चलते मोटर पर तो उसमें ही ऐसे ही करते, एक दिन जा रहे थे बीकानेर जा रहे थे जोधपुर से ड्राइवर को कहा मेरे को भूख लग गई तो चलो नगोर में चलो, इसमें रात थी नगोर में चले गए बारह बार जो गए तो वहां गोपी बाई रहती थी मन हाँ मोहन भाई भाई भाई आ गए हम तो, उसके भतीजे का ब्याह था तो उसने कहा कि ये लड़का है वो कहता है वो ब्याह अभी है वो लड़का तो वो भी चली गई चली कहते है मैं नहीं करूंगा ब्याह ये तो नाटी शरीर में छोटी है मैं घरे क्या करता है, बनिए की लड़की बेचारी तू तो छोटी मानता है, लोग समझे कोई कोई खराब ऐब है तो बेचारी मुश्किल होती है, कन्या का कन्या का संबंध मुश्किल हो गया, मत करे कर मान गया क्या हो गया। आगे कैसे आया वैसे वो ड्राइवर को भूख लगी है, उसने लाभ से लाकर दे दी और चीम लिया, मेरे को लाकर ले गया दूध, मेरे को याद है भाई थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, उसने केसर डाल करके मुझे पेन में दर्द बंद हो गया, सर्दी में दर्द हो तो केसर डाला दूध पी लो दर्द बंद होता है, देखो फिर अब चल दिए बस ड्राइवर जीव लिया हम दूध पी लिया, चलो भाई क्या करें बहुत मतलब ऐसे अब ऐसा